Tak, Maxilutin Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxilutin Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Wybiła ósma, serwis trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Otwierają się powszechne punkty szczepień przeciw COVID-19, po jednym w każdym województwie. Dziewiąta odsłona akcji Żonkile dla uczczenia wybuchu powstania w getcie warszawskim. O Rosji, Ukrainie, ale i Aleksieju Nawalnym będą dziś rozmawiać szefowie dyplomacji państw Unii Europejskiej. Dziś otwartych zostanie 16 punktów powszechnych szczepień. Będzie po jednym takim punkcie w każdym województwie. Na Śląsku będzie to hala sportowa. W Bielsku-Białej mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Ruszamy w całej Polsce z powszechnymi punktami szczepień. Pierwsze iniekcje nastąpią dzisiaj. Obiekt jest przygotowany. Docelowo w województwie śląskim ma zostać uruchomionych około 70 powszechnych punktów szczepień. To będzie jednak zależało od dostaw szczepionek. Ostatniej doby potwierdzono w Polsce 12 153 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 207 chorych. Z dnia na dzień spada liczba zakażeń koronawirusem. Minionej doby odnotowano ponad 12 tysięcy nowych przypadków. To ponad 3,5 tysiąca mniej niż dzień wcześniej i o ponad 9,5 tysiąca mniej niż tydzień temu w niedzielę, mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest o prawie 44% mniej niż tydzień temu. To jest bardzo dobra wiadomość. W szpitalach w ciągu doby zwolniło się ponad 800 łóżek covidowych. Obecnie hospitalizowanych jest ponad 31 200 zakażonych koronawirusem. To nadal bardzo dużo, dodał wiceminister. W szczycie drugiej fali maksymalnie w polskich szpitalach przebywało osób zakażonych koronawirusem ponad 23 tysiące. Ostatniej doby wykonano jednak 65 tysięcy testów na obecność koronawirusa. To o 20 tysięcy mniej niż poprzedniego dnia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Po raz dziewiąty, by uczcić rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, organizowana jest akcja społeczno-edukacyjna Żonkile. Polega na rozdawaniu żółtych papierowych kwiatów i nawiązuje do kwiatów, jakie każdego roku 19 kwietnia w rocznicę wybuchu powstania w getcie otrzymywał jeden z jego przywódców, Marek Edelman, przypomina dyrektor Muzeum POLIN Zygmunt Stępiński. No to bardzo symboliczna historia, bo kiedy jeszcze rocznicę wybuchu powstania w getcie obchodziła niewielka grupa osób, przyjaciół Marka Edelmana, to podobno wtedy co roku od jakiejś nieznajomej kobiety Marek Edelman otrzymywał bukiet żółtych kwiatów, który następnie składał. To jest bardzo piękna historia, postanowiliśmy ją kontynuować i wybraliśmy Żonkila za symbol naszej akcji upamiętniania historii powstania w getcie warszawskim. W różnych punktach Warszawy pojawią się specjalne żonkilomaty, w których będzie można dostać papierowy żółty kwiat. Dziś mija 78 lat od wybuchu powstania w getcie warszawskim. Koncentracja rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą i na nielegalnie zaanektowanym Krymie, a także pogarszający się stan Aleksieja Nawalnego. To tematy dzisiejszej wideokonferencji ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów, która rozpoczyna się za półtorej godziny. Unia Europejska od kilkunastu dni apeluje do Rosji, by powstrzymała się od działań, które doprowadzą do dalszej eskalacji konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy. Tak mówił przed kilkoma dniami rzecznik Komisji Peter Stano. Kraje członkowskie i unijne instytucje uważnie śledzą wydarzenia i są poważnie zaniepokojone pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa na wschodzie Ukrainy i ruchami wojsk w pobliżu granicy z Ukrainą i na nielegalnie zaanektowanym Krymie. Unia negatywnie ocenia też planowane ograniczenie żeglugi morskiej przez Cieśninę Kerczeńską, co doprowadzi do paraliżu połączeń z ukraińskimi portami. Podczas dyskusji podniesiony zapewne też zostanie temat sankcji wobec Rosji. Z moich informacji wynika, że zaproponowała je Polska, wsparta przez Litwę, Łotwę, Estonię, Danię, Szwecję, Chorwację i Rumunię. Beata Pchomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś na Ukrainę jedzie wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska. Do Donbasu pojedzie w towarzystwie wiceprzewodniczącego Ukraińskiej Rady Najwyższej i wiceprzewodniczącego litewskiego parlamentu. Do groźnego wypadku doszło w Beskidzie Żywieckim. Podczas zjazdu poważnie ranny został jeden z narciarzy skiturowych, mówi ratownik Łukasz Skwara z beskidzkiej grupy GOPR. Przy zjeździe nieszczęśliwie uderzył klatką piersiową w pień jakiś w konar drzewa, doznając urazu tej klatki piersiowej i podejrzenia urazu kręgosłupa. Ratownicy będący na dyżurze na hali Miziowej oraz ratownicy, którzy akurat na patrolu byli w rejonie, pośpieszyli mu na ratunek, udało się go przetransportować na lądowisko, gdzie śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego przejął pacjenta. Ranny został przetransportowany do szpitala w Bielsku-Białej. Za godzinę w nowej odsłonie Trójka do południa, pasmo muzyczno-kulturalne. Dziś poprowadzi Gabi Andrychowicz, a na zmianę z Katarzyną Cygler. Natomiast od 12 do 15 będzie pasmo muzyczno-naukowo-ciekawostkowe, które poprowadzi Piotr Łodej. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. 12 futbolowych potęg ogłosiło powstanie Superligi, alternatywnych dla Ligi Mistrzów UEFA elitarnych rozgrywek. Założycielami są Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United i Tottenham. La Liga reprezentują Atletico, Barcelona i Real oraz AC Milan, Inter i Juventus z Włoch. Piątka zespołów ma co roku kwalifikować się na podstawie dorobku. Tymczasem udziału odmówiły Bayern, Borussia i PSG. W sumie w rozgrywkach uczestniczyć ma 20 klubów. Pierwszym szefem Superligi został prezydent Realu Madryt Florentino Perez. Informacja niedzieli napłynęła wczoraj z Lizbony. Beata Pacut, mistrzynią Europy w judo. Co ciekawe, na złoto tej imprezy czekaliśmy od 2007 roku, kiedy to Mazurek Dąbrowskiego zabrzmiał dla trenera Beaty Pacut, Roberta Krawczyka. Te dwie właśnie walki z Francuzkami były najcięższe. Pierwsza to Suite, ona tak naprawdę jest bardzo silną zawodniczką. Gdzieś tam mnie na początku tłamsiła, ale wiedziałam, że jak przetrzymam początek, to potem już będzie na pewno łatwiej. A ta kolejna z Chuemo, tutaj walka na uchwycie, cieszę się, że poprawiłam to, właśnie trenowaliśmy z trenerem nad tymi elementami, no i fajnie, wszystko zgodnie z planem. Mecz bez bramek przy Łazienkowskiej. Legia Warszawa tym razem nie wbiła gola Krakowi, ale sama też nie straciła bramki. Straciliśmy 2 punkty, zostało 5 spotkań do końca. Musimy zrobić wszystko, żeby zacząć strzelać bramki, bo drugi kolejny mecz, który nie strzelamy bramki. Marne to pocieszenie, że tej bramki nie tracimy, ale mnie bardzo martwi to, że drużyna, która zdobyła wcześniej wiele bramek, w 2 kolejnych spotkaniach nie strzeliła bramki. W pozostałych meczach Stal Mielec przegrała z Zagłębiem Lubin 0-2, a Wisła w Płocku w doliczonym czasie uratowała remis z Jagiellonią i było 2-2. Plotki, ploteczki zza oceanu. Patryk Klimala blisko MLS. Polak znalazł uznanie w oczach klubu New York Red Bulls. O tym transferze piszą tutejsze media zajmujące się ligą MLS. Amerykańscy dziennikarze podkreślają, że informacje na temat transferów są często najpierw spekulacjami środków masowego przekazu. Jednak w przypadku Polaka doniesienia są oficjalne i pochodzą zarówno od strony Szkotów, jak i Red Bulls. Możemy przeczytać m.in., że dla wszystkich stron to dobra okazja. W przypadku finalizacji tego transferu brakuje już tylko końcowych podpisów. W MLS w ostatnich sezonach z powodzeniem grają Polacy. W ostatni weekend wystartował nowy sezon, a na amerykańskich boiskach grają Kacper Przybyłko, Jarosław Niezgoda, Adam Buksa, Przemysław Frankowski i Przemysław Tytoń ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Sport w Trójce tuż po 9:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000. Na budowanie odporności organizmu. Najchłodniej dzisiaj w Trójmieście, 11 stopni, ale za to tam słonecznie. Burze z kolei i temperaturowo przeciwny biegun. Gorzów Wielkopolski i Poznań, 18 stopni, ale niestety burze. 17 w Bydgoszczy, tutaj mamy opady deszczu. Podobnie zresztą w Łodzi, we Wrocławiu, w Opolu już chłodniej, 14, w Katowicach 12, ale też deszczowo. Kielce, Rzeszów, Kraków, tutaj od 11 do 12 stopni i niestety będzie padał deszcz. Przejściowe przejaśnienia, Białystok, Warszawa, Lublin. I tutaj po 16 stopni. Jakość powietrza dobra. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000. Na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale grubo, przeceny XXL w Media Expert. No, jeszcze im więcej, tym taniej. I na przykład taką srebrną lodówkę do naszej nowej kuchni możemy mieć już za złotówkę. No to grubo. No. Przeceny XXL w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Drugi produkt 25% taniej albo piąty za złotówkę. Srebrna lodówka Whirlpool No Frost teraz za jedyne 1599 zł. W promocji nawet za złotówkę. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na

18 minut po godzinie 8. Teraz w programie trzecim Polskiego Radia pojawi się Michał Migała, magister Michał Migała, który przedstawi nam kalendarium muzyczne. Kalendarium muzyczne. Dziś zaczniemy od samej muzyki. Zaraz się rozkręci, zaraz posłuchamy do końca, a jest to oczywiście utwór Mike'a Vickersa pod tytułem Visitation. Ale dla milionów ludzi oglądających kiedyś polską telewizję jest to czołówka sondy, jednego z najlepszych programów popularno-naukowych w historii. I tak jak ten program, melodię Mike'a Vickersa otacza nimb tajemniczości i niesamowitości. Zresztą posłuchajmy dalej. Czarne dziury, dylatacje czasoprzestrzenne, miony i bozony. O mało nie zapomniałem dodać, że Mike Vickers, brytyjski muzyk, kompozytor, członek zespołu Manfred Mann i autor tego utworu, obchodził wczoraj urodziny, bo to było kalendarium muzyczne. Michał Migała, dziękuję. Why does my heart feel so bad? Why does my soul does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart my soul Why does my soul feel so bad? 23 minuty po godzinie 8. Why does my heart feel so bad? To Moby w Trójce. Szukaliśmy polskiego odpowiednika słowa lockdown, albowiem Rada Języka Polskiego wyraziła się negatywnie na temat używania tego słowa i pan Tomasz drogą mailową proponuje zamiast lockdown używać sformułowania totalne zakluczenie. Bardzo mi się to podoba. Totalne zakluczenie nastąpiło. Oprócz tego prosiliśmy państwa o państwa pomysły na biznes. Działający biznes, który jest bardzo nietypowy, niszowy, a mimo to jest dochodowy. Ja nie potrafię nazwać tego zawodu. Kuzynki syn, no to kiedyś strasznie dużo pimpkał w komputer, ale tak strasznie dużo. I oni z mężem, to czy ta kuzynka, kary mu różne dawali, ograniczali tą ilość czasu przy komputerze. Potem się okazało, że problem jest na tyle poważny, że gdzieś do jakichś specjalistów się udawali. No ale ten syn on dalej pimpkał i potem pimpkał jeszcze więcej. No i teraz on dalej pimpka, pokazuje to na internecie i za to mu płacą. No i bardzo dobrze zamienił pasję w sposób na życie. To w ten sposób nigdy nie będzie musiał pracować. I ja to szanuję. Better Without You, Evanescence. Thank you. Autopromocja. Nowości w Trójce. Muzyczno-kulturalna Trójka do południa. Do trzeciego śniadania podam tytuły książek wartych przeczytania. Polecę dobre filmy i koncerty, które warto obejrzeć. Od 9 do 12 solidna porcja kultury. Doprawiona szczyptą humoru. Polecam. Gabi Andrychowicz. A od 12 do 15 pojawią się ciekawostki ze świata nauki, techniki i tego, jak poruszać się w labiryncie nowych technologii. Ponadto rozmowy z młodymi odkrywcami i szalonymi wynalazcami. Od 12 do 15 popularno-naukowa, Trójka do trzeciej. Piotr Łodej, zapraszam. Do usłyszenia od poniedziałku do piątku. To jest radio. Polskie Radio. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak w zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Znajomy, który do niedawna miał tak siwe włosy jak moje, powiedział, że jest na to proste rozwiązanie. Szampon DX2 w srebrnej tubie. Składniki DX2 zawierają fitopigmenty, które stopniowo przywracają włosom naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie włosów. Menopauza? Właściwie to ja jej nie odczuwam. Zazdroszczę, bo dla mnie to taki ciężki czas. Wcale nie musi być ciężki. Ja stosuję tabletki Climea Forte z wysoką zawartością izoflawonów sojowych i wyciągiem z szyszek chmielu, dzięki któremu zapomniałam, co to są uderzenia gorąca, pocenie i rozdrażnienie. A dodatkowo Climea Forte zawiera nasiona lnu, które pomagają utrzymać szczupłą sylwetkę. Trudno nie zauważyć. Przekonałaś mnie. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 29 do 9. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Rzekiel, zapraszam. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował, że już we wtorek podpisana zostanie umowa na realizację drugiego etapu przekopu Mierzei Wiślanej. Jak mówi szef resortu, docelowo za 2 lata pierwsze jednostki mają wpływać do portu w Elblągu. W drugim etapie inwestycji przebudowany zostanie m.in. tor wodny rzeki Elbląg na odcinku około 10 km, mówi minister Andrzej Adamczyk. Dzięki tej umowie również powstanie most obrotowy nad rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo. To jest miejsce niedalekie ujścia rzeki Elbląg do Zalewu Wiślanego i w tym roku ogłosimy jeszcze trzeci przetarg, ostatni etap inwestycji. To będą roboty pogłębiarskie na Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg do 5 metrów głębokości i scalenie całej inwestycji. Szef resortu infrastruktury zapewnia, że przekop Mierzei pomoże rozwinąć się miastu i całemu regionowi Warmii i Mazur. Francuski rząd przeznaczy 1 miliard euro na fundusz solidarnościowy dla rolników, których gospodarstwa zostały dotknięte przez falę mrozów. Od 2 tygodni w całym kraju notowane są rekordowo niskie temperatury, które doprowadziły do zniszczenia wielu upraw. Straty ponieśli winiarze, sadownicy oraz właściciele plantacji rzepaku, owoców i warzyw. Francuski premier Jean Castex spotkał się z rolnikami w departamencie Hérault i nazwał katastrofą zniszczenia spowodowane nawrotem zimy. Szef francuskiego rządu zapowiedział wsparcie w wysokości 1 miliard euro dla branży rolniczej i ogłosił, że rząd zrekompensuje ponad 40% strat poniesionych przez sadowników. Przedstawiciele producentów owoców i warzyw oraz winiarzy szacują, że zniszczenia związane z falą mrozów będą ich kosztowały ponad 2 miliardy euro. Niektórzy rolnicy twierdzą, że niskie temperatury zniszczyły już ponad połowę upraw.

spadaniu, czę ze światła spadam. Jaka zabawa, jaki tu spokój, równowaga. Spadam, nie czuję ciała i tylko błagam. Program Trzeci Polskiego Radia, Koma, Spadam w Trójce, to za nami. Szanowni Państwo, zastanawiam się cały czas, jak można by zastąpić to polskim słowem, to takie już prawie polskie lockdown. Rzeczywiście totalne zakluczenie w propozycji pana Tomasza to jest coś, co wygrywa mój prywatny wewnętrzny ranking. No dobrze, to tym pozytywnym, totalnym odkluczeniem teraz Państwa żegnam. Za chwilę Salon Polityczny Trójki, poprowadzi go dla Państwa Bartłomiej Graczak. Gościem będzie Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych. I bardzo serdecznie proszę o pozostanie z programem Trzecim Polskiego Radia, albowiem coś nowego mamy dla Państwa po godzinie 9, czyli program Trójka do Południa, który poprowadzi dla Państwa Gabi Andrychowicz. Już teraz wiem, że goście na żywo się pojawią. Będą to muzyczni goście. Będzie to autorka wspaniałego utworu, który również będziemy mogli wysłuchać na antenie Trójki. Utwór Boję się o ciebie, ale ja już nie będę więcej mówił, bo po prostu popsuję niespodziankę i popsuję to, co Gabi dla Państwa przygotowała. Zatem proszę śmiało zostać z programem Trzecim Polskiego Radia. Dzisiejszy program poranny zrealizował Michał Jakubik, za co oczywiście bardzo dziękuję. Program przygotowali Paweł Turski, magister Michał Migała, Jakub Pobożniak oraz Małgorzata Łukowska. I ja wrócę jutro również o 6 rano. Łukasz Ciechański, dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam na media społecznościowe Pora na Trójkę na Facebooku. Tam, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje w studiu, także w trakcie programu, to można zupełnie sobie spokojnie tam zaglądać. Pora na Trójkę na Facebooku. Uciekam, dziękuję, na do widzenia. Kamil Hussein i Mandala w programie Trzecim. 18 minut nam zostało do godziny 9. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. cisza. Mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie doskwiera. Myśli te w szafie zamykasz. Tłum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać. I szeptasz swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Chciałbym zostać, zanim zasnę. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, dziś moim gościem jest Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie ministrze, niemałe poruszenie wywołał wczoraj emitowany film Stan zagrożenia Ewy Stankiewicz. Czy oglądał pan ten film? Ja niestety nie oglądałem, ale widziałem, no widziałem fragmenty, widziałem te bardzo takie, muszę powiedzieć, smutne zdjęcia tak naprawdę z perspektywy dzisiejszej, kiedy patrzymy, co tak naprawdę działo się wtedy, kiedy my wszyscy Polacy przeżywaliśmy te tragedie. Ja pamiętam przecież te tysiące osób, sam wśród nich byłem, stojących na krakowskim przedmieściu. No, takie zjednoczenie Polaków wobec tej tragedii. No, okazuje się, że wówczas w Moskwie miały miejsce sceny, które jednak trzeba ocenić bardzo, bardzo negatywnie. Panie ministrze, to jest kolejny w ostatnim czasie film, którego główna teza jest taka, że przyczyną katastrofy smoleńskiej były wybuchy. We wczorajszym filmie również była teza taka, że ładunek wybuchowy mógł być podłożony w trakcie naprawy renowacji Tupolewa, które miał miejsce przed katastrofą smoleńską. No, teza jakby oczywista, że doszło do zamachu. Co w związku z tym zamierzają zatem zrobić polskie władze? No, w moim przekonaniu polskie władze powinny działać w oparciu przede wszystkim o twarde ustalenia prokuratury. Oczywiście wszelkie działania dziennikarzy, wszelkie działania reporterskie, w tym dziennikarzy śledczych, są jak najbardziej pożądane, wskazane, jeśli tylko przybliżają nas do wyjaśnienia katastrofy. Wszelkiego rodzaju aktywność publiczna i niepubliczna, która ma taki cel, powinna być szanowana. Natomiast no, w moim przekonaniu, zwłaszcza my jako Ministerstwo Spraw Zagranicznych, powinniśmy realizować swoje działania w oparciu o decyzje polityczne wypracowane, w oparciu także o decyzje konkretnych organów. I tutaj to jest zadanie dla polskiej prokuratury, ażeby zweryfikować te wszystkie, tak jak pan redaktor wskazał, tezy czy hipotezy, ażebyśmy mogli mieć, no ja nie wiem, czy będziemy kiedykolwiek mieć stuprocentową pewność, ale żebyśmy mogli się do tej prawdy przybliżyć, choć musimy mieć świadomość, że po tych 10 latach na skutek błędnych decyzji ówcześnie rządzącego Donalda Tuska i jego zaplecza, no dziś jest nam pewnie wyjaśnić wszelkie możliwe szczegóły i niuanse tej tragedii bardzo trudny. Ale senator Krzysztof Brejza uzyskał odpowiedź z MSZ-u w sprawie wniosku do Trybunału Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze dotyczącej skargi. Senator Platformy twierdzi, że od 5 lat ta skarga jest gotowa. Uzyskał odpowiedź od MSZ-u, a konkretnie od ministra Wawrzyka, że nieznana jest data, kiedy prace, analizy nad tym wnioskiem do Trybunału się zakończą. No tak jak mówił, tak jak wskazał minister Wawrzyk w odpowiedzi, no prace trwają, nie jest oczywiście nam znany finalny ich efekt, ale to też pokazuje, strona polska oczywiście stara się również zaangażować w ogóle w wyjaśnienie kwestii katastrofy w Smoleńsku. Środowiska międzynarodowe czy organizacje międzynarodowe, tutaj Rada Europy była angażowana, była przecież rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wzywająca chociażby stronę rosyjską, która jest stroną czy członkiem Rady Europy, do zwrotu podstawowego dowodu, jakim jest wrak Tupolewa. No, tak jak mówię, na skutek błędnej wówczas decyzji o pozostawieniu śledztwa stronie rosyjskiej znajdujemy się dzisiaj w takiej sytuacji, jeśli chodzi o postępowanie przygotowawcze, jeśli chodzi o śledztwo, w jakiej się znajdujemy. No, bez dostępu, takiego trwałego dostępu do wraku, bez dostępu do mających wiarygodność swoją czarnych skrzynek, oczywiście wszelkie wyjaśnienie będzie trudno, dlatego też staramy się budować tutaj poparcie społeczności międzynarodowej dla tego tematu, choć wiemy, że z partnerem, jakim mamy do czynienia, mówię tutaj o Rosji, jest bardzo trudno w ogóle rozmawiać. I ostatnia sytuacja, ich agresywne, ciągle agresywne działania, także na kierunku wschodnim, na kierunku ukraińskim, powinny nas wszystkich utwierdzać, że mamy do czynienia z państwem, no nie boję się użyć tego słowa, chuligan, z którym naprawdę nie sposób jest prowadzić rzetelny dialog. I o tym również chciałem z panem ministrem porozmawiać. Mamy do czynienia z koncentracją wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą, ale nie tylko, bo wiemy, że Aleksiej Nawalny umiera. Taka jest informacja, jeśli chodzi o sytuację, w której znajduje się rosyjski opozycjonista. Wiemy, że zamknięta jest cieśnina Kerczeńska. Wiemy, że został ujawniony udział Rosjan przy zamachu GRU w Czechach w 2014 roku. W związku z tym wydalenie 18 rosyjskich dyplomatów z Czech i 20 czeskich dyplomatów z kolei z Rosji. Wiele się dzieje w tym temacie. Jaka jest rola Polski? Panie redaktorze, no my jako strona polska od dawna wskazujemy na bardzo destrukcyjną rolę Rosji, nie tylko w regionie tutaj naszym Europy Środkowej czy Europy Środkowo-Wschodniej, ale w ogóle w polityce globalnej. Rosja często prowokuje różnego rodzaju konflikty, różnego rodzaju działania destrukcyjne po to, żeby później jakby nigdy nic stanąć do próby właśnie rozwiązania tego problemu, czyli akcelerując, tworząc problem, później kreuje się na ten podmiot, który byłby gotów do rozwiązywania czy do mediowania, do rozwiązywania tych problemów. No, na kierunku wschodnioeuropejskim, na kierunku ukraińskim mamy do czynienia z agresywną polityką od wielu lat. No, w ostatnich tygodniach obserwujemy zwiększoną obecność wojsk rosyjskich na obrzeżach czy na granicach ukraińskich, ale widzimy też zwiększoną aktywność samych separatystów. To zawieszenie ognia zostało dawno temu już zerwane i bardzo aktywnie tutaj strona separatystyczna działa. I jednocześnie widzimy też przesuwanie wojsk, no nie tylko lądowych, ale też sił morskich na Morze Czarne. To wszystko powoduje eskalację działań. My jako strona polska wzywaliśmy i wzywamy do deeskalacji przede wszystkim w stronę rosyjską. Wbrew temu, co mogliśmy przeczytać w mediach zachodnioeuropejskich, które to często podają, że tutaj jest potrzebna deeskalacja z dwóch stron. Ja nie widzę osobiście żadnej destrukcyjnej działalności strony ukraińskiej, a właśnie strony rosyjskiej. Do tego jeszcze mamy oczywiście te wszystkie elementy, o których pan redaktor powiedział. Bardzo silna aktywność służb służb specjalnych na odcinkach zachodnich, szeroko pojętych, bo i w Stanach Zjednoczonych, tu też warto powiedzieć, że to Stany Zjednoczone najpierw wydaliły dyplomatów tak zwanych rosyjskich, no, oskarżających też o aktywność szpiegowską, tutaj o działalność dezinformacyjną, ataki cybernetyczne. No ta lista takich grzechów strony rosyjskiej jest bardzo długa. Lista grzechów jest długa. A co może zrobić świat z zachodu? Bo na razie Rosja z Niemcami kończy Nord Stream 2 de facto i nikt jakoś nie przeszkadza im w tych działaniach. Owszem, były sankcje, no ale jak widać niewiele te sankcje wskurały. Działanie strony rosyjskiej charakteryzuje pewna konsekwencja i myślenie długofalowe, czego brakuje w moim przekonaniu stronie zachodnioeuropejskiej. Takiego myślenia w dłuższej perspektywie niż tylko doraźnych korzyści. My jako strona polska wzywaliśmy od zawsze, ażeby właśnie patrzeć na relacje z Moskwą w dużo dłuższej perspektywie. Bo po naszej stronie oczywiście zmieniają się rządy, tym się charakteryzują systemy demokratyczne, ale jednak pewne strategie działań powinny być wypracowywane w dłuższej perspektywie. To, co zachęca stronę rosyjską do takich agresywnych działań, no to są pewnego rodzaju właśnie niezdecydowanie Zachodu, pewnego rodzaju słabość, ale też otwartość czasami, czy próba poszukiwania jakiejś formy współpracy. No i tym oczywiście takim najbardziej widocznym przejawem tej współpracy jest Nord Stream 2, popierany, no przecież pamiętajmy, nie tylko przez Niemcy, które go budują wspólnie z Rosjanami, ale chociażby Holandia również bardzo tak afirmatywnie wypowiada się na temat projektu Nord Stream 2. No moje pytanie jest, jeżeli tak głośno strona niemiecka czy strona holenderska mówi o wartościach europejskich, o tym, o demokracji, które są... A mówią, bo ostatnio władze holenderskie skrytykowały chociażby orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich. No więc właśnie, to tutaj jest jakby po stronie niektórych państw zachodnioeuropejskich próba pouczania państw Europy Środkowo-Wschodniej i widząc jakby słomkę tutaj w naszym oku, nie widząc wielkiej belki na wschód od naszych granic. Mamy do czynienia z państwem, które prowadzi agresywną politykę, ale żeby tą agresywną politykę móc prowadzić, potrzebuje na to środki finansowe. A środki finansowe pozyskuje między innymi z tego, że handluje z bogatą Europą. Stąd też konieczność pewnego rodzaju przemyślenia naszej także i polityki handlowej, polityki energetycznej wobec Rosji i Nord Stream 2, powtórzę to jeszcze po raz chyba już tysięczny, powinien zostać wstrzymany, powinien zostać zablokowany. Panie ministrze, sytuacja z Holandią jest o tyle ciekawa, że minister Zbigniew Rau spotkał się z holenderską ambasadorą, by porozmawiać o naruszeniu niektórych praw Polaków, między innymi Polaków, którzy tam w Holandii pracują, a jest ich wielu, zapewniam, bo ja i kiedyś też pracowałem w Holandii, więc poznałem wielu Polaków tam na miejscu. I jakie konkluzje po tym spotkaniu z holenderską ambasador, panie ministrze? Panie redaktorze, no oczywiście docierają do nas sygnały także od Polaków mieszkających za granicą. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma w swoich kompetencjach, w swoich zadaniach bezpośredni kontakt z rodakami i między innymi Polacy mieszkający tam skarżyli się na poziom przestrzegania praw pracowniczych, zwłaszcza dla tych pracowników sezonowych, stąd też była potrzeba porozmawiania o tym ze stroną holenderską, zwrócenia uwagi, ażeby traktować ludzi równo, tak jak przewiduje to prawo europejskie. Jeśli chcemy powoływać się na prawo europejskie, no to ono działa w każdej możliwej formule i w każdej możliwej sferze, nie tylko w tej, która wydawać by się mogła politycznie korzystna danym rządom. Tutaj konieczność jest przestrzegania tychże praw, a drugim elementem ważnym, i to o tym przecież mówiono także publicznie, o tym mówili także członkowie polskiego rządu, to jest element pewnej takiej niekonkurencyjnej albo zbyt konkurencyjnej w tym sensie postępowania strony holenderskiej, niezgodnego do końca z prawem, czyli tworzenia tak zwanych rajów podatkowych, które nie do końca są zgodne ze standardami europejskimi, a które mają na celu no, skuszenie pewnych przedsiębiorstw do przenoszenia czy do lokowania swojego kapitału w Holandii. W naszym przekonaniu nie jest to niezgodne ze standardami europejskimi. O tym pan minister Rau również rozmawiał z panią ambasador, zwracając jej uwagę na pewnego rodzaju niekonsekwencje, ale też granie tak naprawdę nie fair. A czy Warszawa w tej sprawie właśnie będzie alarmowała Brukselę?